Chodź, zajaramy. No chodź, nie śpij już. Budzę się, choćbym pospał dalej. Nie sprawię wcale, nie palę najarany. Znów zaspałem wielkim żalem, ale wstaję, choć dalej jeszcze nie caję. Jaka dziś data, już tarabanią za haję. Mnóstwo zadań przede mną, lecz martwi mnie tylko jedno. Bo po sprawie nie palę, ale z ojca bym se jebnął. Rośnie tętno, bo gdzie okiem nie rzucę, widzę. Wszędzie leżą reszki po wczorajszej sztuce. Bliżej podbija mi to już nie moja wina. Odnalazła się pacyna, co kiedyś gdzieś się zgubiła. Miła, bo się zbiera, wybierać pomiędzy muszę. Zbierać się teraz, czy teraz może se przykurzę w dużej krusze. Myślę, myśląc kruszę jednocześnie. Może być śmiesznie, chociaż jeszcze wcześnie. Wreszcie pomyślałem sobie, dobra, teraz nie chcę. Gdy zorientowałem się, że już dojta z tego kręcę. Bóg, Bóg, ten jeden Bóg. Bóg to tylko Bóg. Bóg, a Bóg to Bóg. Ja nie chcę tego słuchać. Bóg, Bóg, ten jeden Bóg. Bóg to tylko Bóg. Bóg, a Bóg to Bóg. Ta, od tego się zaczyna. Co zrobić, skręcić nie zaszkodzi. Tak musiałem wychodzić powoli, czas zaczął gonić, to nie problem. Skręcić dla chęci, to jak ze sportem. Bez potem z powrotem, ciśnienie wraca na ortę. Zara, bucha dla ducha, można zajarać. To stara miara w oparach, w zamiarach, buchno i nara. Ej, czekaj, nie zgadnę, zajara mi padnę. Dokładnie korzyści żadne, choć mogłoby być fajne. Jebać sentymenty, nie ma miejsca na błędy. Weź takie skręty, ciach, temat jest zamknięty. I w samo pole, telefon gra swoją melodię. Dzwoni ziomek, elo, elo, kumplu, podbijaj do mnie, bo istotnie jest problem, drażnić mnie to zaczyna, bo znalazła się wiesz. Co kiedyś się zgubiła, teraz też lub kawa i dalej się zastanawiam. Czy czasem zamiast śniadania nie najarać pyska z rana. Bóg, Bóg, ten jeden Bóg. Bóg to tylko Bóg. Bóg, a Bóg to Bóg. Ja nie chcę tego słuchać. Bóg, Bóg, ten jeden Bóg. Bóg to tylko Bóg. Bóg, a Bóg to Bóg. Dalej czekam, czas deka ucieka, ja czekam. Co tam nie narzekam, wciąż czekam, nagle eureka. Posłucham, coś popiszę i już się splam za rysie. Coś uroiło mi się i jedno stanie skręty się. I ślub, kawa, tak robię rap, to jak zabawa. Czy świat się zapadam, dzień dobrze się zapowiada. Gdzie tam teraz robota, mam problem, szukam pilota. I znów najarany od rana i po kłopotach nie namawiam. Poprawiam się, chwilę się zamyśliłem. Gdy kawę dopiłem, zgasiłem szluga, się zdziwiłem, długa chwila. Bum! Stałem i się skumałem, że bucha wciąż tylko miałem. A ja wszystko wyjarałem. Bóg, Bóg, ten jeden Bóg. Bóg to tylko Bóg. Bóg, a Bóg to Bóg. Stop, ja nie chcę tego słuchać. Bóg, Bóg, ten jeden Bóg. Bóg to tylko Bóg. Bóg, a Bóg to Bóg. Ta, od tego się zaczyna. Nie chcę tego słuchać. Bóg, Bóg, ten jeden Bóg. Bóg to tylko Bóg. Bóg, a Bóg to Bóg. Ta, od tego się zaczyna. Chodź, zajaramy. No chodź, nie śpi. No chodź.